Lesson 21. Narzucając z reguły OSTR. Kto mówi co myśli, nie uznając cenzury OSTR. Kto porusza tłumy, to szarpie za struny OSTR. Po to by dalej to szło, i dalej to szło, i dalej szło OSTR. Jak grupowy orgazm pederastów, S jak szacunek oddany memu miastu, T jak tendencje by szufladkować hip-hop, R jak relikwie czczone modlitwą, N jak narkotyk co wciąga i wyniszcza, A jak antybiotyk co ciało oczyszcza, Z tak jak zniszcza żywiołu masakry, A jak z akcji fakty ukazujące straty, W jak własny pogląd na otoczenie, S jak sumienie co w twarz się śmieje, Z jak złodzieje co wykorzystują moment, E jak energia za mikrofonem. To pierdoli tabu narzucając reguły OSTR. Kto mówi co myśli, nie uznając cenzury OSTR. Kto porusza tłumy, to szarpie za struny OSTR. Po to by dalej to szło, i dalej to szło, i dalej szło OSTR. Jak centymetr mierzący świata wartość, Z jak zażartość, by jak najwięcej zgarnąć, Y to niewiadoma naszej przyszłości, W jak warunki życia w teraźniejszości, I jak ironia losu, w której się obracam, E jak etyka, której założenia spracam, S jak sytuacje, w których brak odwrotu, Z jak zwykli ludzie stroniący od potu, K jak tysiąc kopów oddanych przez świat, T jak ta twarz pod naporem spraw, O jak oskarżenia, których sensu brak, T niczym troski od strata, gdzie wnioski o Jakobu Stra, w szczególności Ostrowski. Kto pierdoli tabu narzucając reguły OSTR. Kto mówi co myśli, nie uznając cenzury OSTR. Kto porusza tłumy, to szarpie za struny OSTR. Po to by dalej to szło, i dalej to szło, i dalej szło OSTR.